kenefem aman aman iner gelir inişten. Ah her yanların görünmüyor da gümüşten ama. Gökçen efem aman aman şimdi gelir dönüşten. Ah Gökçen efem etelerinde efesi aman. Sesi amma Gökçen efem aman aman efelerin efesi. Ah altın gümüş para dolu da kesesi aman. Bozdağından aman aman gelir onun gür sesi. Ah Gökçen efem efelerinde efesi aman. Sesi o oh.